BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 13. Serwis Trójki przed nami, a przedstawi go Artur Ewertowski. Na początek spór o brak sędziowskich nominacji. Minister Sprawiedliwości mówi, że prezydent łamie prawo. Prezydent odpowiada, że to jego uprawnienia. Rządowa Rada Ludnościowa alarmuje, że w Polsce rodzi się za mało dzieci. Do 2060 roku będzie nas niespełna 30 milionów. Polskim europosłom nie udało się osłabić celu klimatycznego. Został on poparty w Parlamencie Europejskim. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że odmówił nominacji awansów sędziowskich zgodnie z przepisami prawa. Nadużycie uprawnień dzisiaj zarzucił mu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Można powiedzieć, że tutaj prezydent taką decyzję zastosował, pokazując, że to on będzie decydował. Nie. Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza konkurs. Na końcu prezydent ma wręczyć nominację. Jeżeli tego nie robi bez uzasadnienia, to łamie prawo. Tak z kolei odpowiada ministrowi prezydent. Wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją odmówić. Życzę panu ministrowi Żurkowi miłej gimnastyki i ekwilibrystyki prawnej, bo chyba mam wrażenie, że już zaczyna powoli zjadać w tej ekwilibrystyce swój ogon. Portal Onet opublikował listę sędziów, których awans zablokował prezydent. To głównie młodzi sędziowie pracujący w sądach rejonowych. 38 z nich miało otrzymać awans do sądów okręgowych. Nie ma jeszcze terminu przesłuchania Grzegorza Brauna. Eurodeputowany dzisiaj stracił immunitet w związku ze sprawą naruszenia nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływaniem do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Termin przesłuchania zostanie wyznaczony po otrzymaniu stosownych dokumentów z Parlamentu Europejskiego, powiedziała nam Karolina Stocka-Mycek z prokuratury. Eurodeputowani zagłosowali zgodnie z rekomendacją Komisji Prawnej i nie mieli wątpliwości przy uchylaniu immunitetu. Poprzednim razem Braun stracił ochronę prawną w maju, m.in. za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie. W Polsce rodzi się za mało dzieci. Alarmujące dane znalazły się w raporcie Rządowej Rady Ludnościowej. Wynika z niego, że w ubiegłym roku współczynnik dzietności spadł w naszym kraju do 1,1 dziecka na kobietę. Oprócz tego Polki coraz później rodzą pierwsze dziecko. Średnio mają 28 lat i 2 miesiące. Coraz częściej rezygnują też z kolejnych dzieci. O przyczynach mówi przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej Agnieszka Chłoń-Dominczak. To, co jest specyficzne dla Polski, no to zwracamy uwagę w raporcie, to niepewność, która jest jednym z czynników wpływających na to, że dzieci się rodzi coraz mniej, zarówno związane z sytuacją geopolityczną, jak i na przykład prawem, jeżeli chodzi o aborcję. Ważną kwestią jest stan zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego. Niedawno Główny Urząd Statystyczny szacował, że w 2060 roku liczba ludności w Polsce może spaść do 28 milionów. Z raportu wynika poza tym, że w Polsce utrzymują się duże różnice pod względem wieku śmiertelności kobiet i mężczyzn. Kobiety żyją od mężczyzn dłużej o niemal 8 lat. Parlament Europejski poparł nowy cel klimatyczny. Polskim europosłom nie udało się go osłabić. Chodzi o redukcję emisji CO2 o 90% do 2040 roku i związany z tym nowy podatek klimatyczny w transporcie oraz budownictwie. To dodatkowa opłata za tankowanie aut i ogrzewanie domów. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli, by podatek klimatyczny wszedł w życie z 3-letnim opóźnieniem, czyli w 2030 roku. Deputowani PiS-u w ogóle chcieli ten pomysł wyrzucić do kosza. Wszystkie poprawki Polaków zostały odrzucone. Parlament Europejski opowiedział się za rocznym opóźnieniem. Ma więc takie samo stanowisko jak unijne rządy. Te pod wpływem presji Polski zgodziły się w ubiegłym tygodniu także na roczne opóźnienie do 2028 roku. Ostateczny kształt prawa klimatycznego zostanie uzgodniony w negocjacjach przedstawicieli unijnych krajów z Europarlamentem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolumbijczyk oszukany w Bytowie w Pomorskiem przy sprzedaży samochodu. Dwóch mężczyzn kupiło od niego stare BMW za około 5 000 zł, płacąc częściowo banknotami do zabawy. Obcokrajowiec zorientował się, że został oszukany, gdy chciał fałszywki wpłacić na konto. Później zawiadomił policję. Śledczy zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 23 i 25 lat. Obaj usłyszą zarzuty oszustwa i może im grozić do 8 lat więzienia. Policja podała, że banknoty miały napis, że nie są środkiem płatniczym, a jedynie pamiątką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz przeważnie słonecznie, więcej chmur raczej na wschodzie kraju. Opady możliwe na krańcach północnych i południowych, na termometrach natomiast w centrum od 10 do 12 stopni, na zachodzie w okolicach 12-14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, mówi wczesnopopołudniowa ekipa. Olga Żućko, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Od Toma Petty zaczynamy. Free Falling. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Falling. Trumpety and the Heartbreakers, Free Falling, a do 15:00 co się wydarzy w Trójce, w audycji Tu Myśliwiecka 357. No z tego, co można przewidzieć, bo to zaplanowałyśmy, to będą filmowe i serialowe wątki, bo będzie wątek nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry. Ten film jest od tygodnia w kinach ze sporym sukcesem frekwencyjnym, co warto podkreślać, i do rozmowy i z Wojciechem Smarzowskim i jego współpracownikami wróci w cyklu Fajny Film Ryszard Jaźwiński. A my spotkamy się z Baszem, który napisał muzykę do serialu Czarna Śmierć. Wrocław, rok 63 i epidemia czarnej ospy. Serial oparty, ta historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, a Basz odwiedzi nas już za kilkanaście minut. Oczywiście będzie również spotkanie z Mateuszem Adamczykiem. O 14:30 kolejna opowieść językowa w cyklu Przysłowie. No i kolejny odcinek powieści Elżbiety Herezińskiej Śmiały. To od Barbary Marcinik i Wojtka Dorosza około 14:40. No i mamy też dla Państwa jak co dzień propozycje związane po pierwsze z płytą tygodnia. Po 14:00 będziemy mieli egzemplarze płyty Tak młodo się nie spotkamy, Michała Wiraszko. No a teraz już proponuję Państwu po raz kolejny w Trójce. Dzisiaj piosenkę dnia. Nowa propozycja od Kings of Leon nosi tytuł To Space. Nowa piosenka Kings of Leon, zapatrzeni w kosmos i wracający do korzeni. W utworze To Space, i tutaj polecam zestaw do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Kings of Leon wracają do surowszego gitarowego brzmienia, które znamy z ich pierwszych płyt, a z nowym utworem, pierwszym od 7 lat, wróciła też Robin. Wczoraj premierę miała i tutaj pozwolę sobie na spolszczenie Dopamina. I know it's just dopamine, but it feels so real to me. We're tripping on a chemistry, it's firing up inside of me. Dopamine, nowa piosenka Robin. Coś mi mówi, że tego utworu będziemy często słuchać jutro w trójce. No ale teraz pora na moją rekomendację. Z czystym sumieniem. A dzisiaj przychodzę do Państwa o tej porze, 18 minut po 13, z książkowym rarytasem. Ta historia zaczęła się powieścią Brooklyn. Znakomity irlandzki pisarz Colm Tobin opowiadał tam historię Eilish, młodej dziewczyny z małego miasteczka irlandzkiego Enniscorthy, która w połowie lat 50. wyjeżdża do Nowego Jorku, a właściwie na Brooklyn, w poszukiwaniu lepszego życia. Eilish jest bardzo specyficzną bohaterką. Chłodną, zdystansowaną, a jednak podążamy za nią. Bardzo mocno wchodzimy tę historię. No i ta powieść, być może Państwo pamiętają, została zekranizowana w 2015 roku. W głównej roli w filmie Brooklyn wystąpiła Saoirse Ronan, a scenariusz napisał inny pisarz, Nick Hornby. Zresztą ten scenariusz nominowany był do Oscara. Tymczasem Colm Tobin postanowił do Eilish wrócić. Z tego, co mówi w wywiadach, nawet trochę dłużej z nią został właśnie dzięki temu, że ten film powstał. No i tutaj opowiada, wychodząc od pewnego konkretnego wydarzenia, dodajmy, że to wydarzenie burzy spokój bohaterki i jej no, mniej więcej poukładane życie. Wracamy do niej 20 lat później. I o ile tamta książka, Brooklyn, to była historia wyjazdu i zakorzeniania się w nowej zupełnie rzeczywistości, to ta nowa książka, która niedawno, kilka tygodni temu ukazała się po polsku, to jest do pewnego stopnia historia powrotu. No ale choć akcja tej książki toczy się głównie w Irlandii, w miasteczku Enniscorthy znowu, to tytuł tej powieści brzmi Long Island. I jak każdą książkę Coloma Toibina ostatnio przetłumaczył ją na polski Jerzy Kozłowski i jest to tłumaczenie znakomite. Same historie opowiadać Państwu nie będę oczywiście, ale dodam, że Eilish jest jedną z bohaterek tej powieści. W Brooklynie była główną bohaterką. Tutaj wraca na równych z nią prawach dwoje drugoplanowych, a właściwie nawet w jednym przypadku to trzecioplanowych bohaterów powieści Brooklyn, tych irlandzkich bohaterów, i ich wszystkich spotykamy tutaj u progu wieku średniego. Kiedy wstępuje w nich nowa życiowa energia, na ile tej energii wystarczy, to jest zupełnie inne pytanie. Dodam jeszcze, że ta proza Coloma Toibina jest, nie jest przegadana, to jest wielka wartość, nie jest dekoracyjna, jest bardzo precyzyjna i przez tę precyzję i oszczędność pewnie jeszcze bardziej nas dotyka. Więc dzisiaj polecam Long Island Coloma Toibina, no i być może także Brooklyn, bo ta książka również w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego jest dostępna po polsku. No i oczywiście film niezmiennie również Państwu polecam, bo Saoirse Ronan, również nominowana za tę rolę do Oscara, zagrała tam jak zwykle koncertowo. A więc takie dwa tytuły i połączenie książkowo-filmowe, a teraz przed nami Tyler, the Creator. Ten utwór nosi tytuł Ring, Ring, Ring. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu

Żegnamy reklamy. 29 minut po 13, tu Trójka. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. Dom zły Wojciecha Smarzowskiego dość powszechnie uważany jest za najlepszy film tego reżysera. A od niedawna możemy obejrzeć w kinach jego Dom dobry, wbrew tytułowi wypełniony początkowo skrywaną, a później już pełnowymiarową przemocą. To wciąż autorskie kino podejmujące trudne, ale na pewno ważne tematy, choć tym razem Smarzowski może nas również zaskoczyć wyszukaną formą. Ja się jakoś tam rozwijam, tam scenariusz to jedna jest bardzo ważna rzecz. Rzeczywiście lubię na przykład przyjść na zdjęcia, na scenę, mieć jakiś kształt tej sceny, ale nie wiedzieć wszystkiego do końca, dlatego że film to jest praca zbiorowa, odbijam się od aktorów, od najbliższej ekipy i rzeczywiście czasem jest tak, że sceny ewoluują. Natomiast w tym konkretnym przypadku sceny przemocy szybkość do mnie dotarło, że ja nie mogę się popisywać, że może na przykład trzeba zrobić inaczej albo skadrować, bo to znaczy, że moje miejsce byłoby na kozetce, a nie za kamerą. Czyli sceny przemocy wszystkie są przeczytane, usłyszane i tam nie ma wyobraźni. To było dla mnie bardzo ważne. Czy to się przełożyło jakoś na emocje, pracę, tego nie wiem. Tylko, że w tym konkretnym przypadku było tak, że wszystko to jest z życia. Moim zdaniem przełożyło się to na ogromne emocje. Przede wszystkim dzięki znakomitym kreacjom aktorskim Tomasza Szucharta i Agaty Turkot. Te zostały doceniane już na ostatnim warszawskim festiwalu filmowym. A na niebanalną formę filmu pięknie złożyły się również zdjęcia. No i przede wszystkim ten nerwowy, budujący niepokój montaż Krzysztofa Komandera. Takim największym wyzwaniem z punktu widzenia montażysty jest to, żeby podążyć za intelektem i za pomysłem strukturalnym na opowiedzenie historii. Dlatego, że normalnie w pracy montażysty istnieje coś takiego jak scenariusz, istnieje coś takiego jak opowiedzenie historii od A do Z. Natomiast w tym wypadku my skupiliśmy się troszeczkę bardziej na emocjonalnej stronie całego projektu i zależało nam na tym, żeby odtworzyć historię z punktu widzenia pierwszoplanową w zasadzie, czyli żeby gdzieś zagłębić się w postaci granej przez Agatę i żeby odtworzyć jej wrażenia, tak żeby przelać je na widza. I to upatruję jako taką największą trudność, ale też i największy zabieg formalny zastosowany, czyli to, żebyśmy mogli wczuć się w postać ofiary w tym wypadku. Myślę, że było to okupione tak naprawdę długimi godzinami siedzenia przy tym montażu, ale to nie było takie techniczne montowanie. Ja bardziej zawsze pracę z Wojtkiem porównuję do gry w szachy, czyli do tego, że po prostu siedzimy razem przy planszy, zbijamy jakieś pionki, a ja potem zapisuję z tego raport klawiaturą montażową. Także tak chyba najprościej mogę oddać to, co wydarzyło się na stole montażowym w wypadku tego filmu. Ja myślę, dodałbym tylko tyle, że ta dwutorowość, czy też to wielowątkowość, tak bym powiedział, ona się rzeczywiście przede wszystkim, ona była oczywiście w scenariuszu, natomiast przede wszystkim wydarzyła się już na stole montażowym, bo tam było pomysłów cała masa innych, a od strony formalnej i takiej zdjęciowej, powiedziałbym, że taki główny temat to było to, że jesteśmy blisko głównej naszej bohaterki i to jest taki klucz, powiedziałbym, do tego wszystkiego, że trochę siedzimy jej na karku, robimy takie portretowe mocne ujęcia, krótko mówiąc siedzieliśmy przy monitorze, nie było tak klasy, bo klasycznie jest tak, że raczej jest to jakiś tam namiot, coś tam, są tym podglądy i stamtąd w pewnym momencie, jak ktoś nie wychodzi, to zdenerwowany reżyser wybiega i coś krzyczy, że tam coś nie tak, albo coś w drugą stronę. A tutaj było trochę inaczej, no bo byliśmy cały czas przy aktorach, przy monitorze. W zasadzie 40 dni praktycznie zrobiliśmy na stojaka, czyli na stojący przy monitorze. To była taka zupełnie inaczej, mam wrażenie, niż teraz w większości się robi takie filmy. To już wypowiedź Pawła Tybory, autora zdjęć. Dom dobry ze względu na ostrość wyrazu i tak wiele naprawdę brutalnych scen może nie jest filmem dla każdego, ale na pewno to też jeden z tych tytułów, wobec których trudno przejść obojętnie. Już w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński, trudno się nie zgodzić. Dom dobry to jest film, który w pierwszy weekend obejrzało ponad 300 tysięcy widzów. To jest bardzo dobry wynik, jak na ten moment, jeśli chodzi o naszą skłonność do chodzenia do kina. No a w ciągu tego tygodnia dystrybutor podaje te informacje. Ta liczba 300 tysięcy się podwoiła. Film, który zostaje w głowie na pewno i powinno się o nim rozmawiać. I na pewno w Trójce będziemy jeszcze wracać do Domu Dobrego i oczywiście do jego kontekstów. A teraz sięgam po piosenkę Wosk, piosenkę Basza, bo za chwilę spotkamy się i porozmawiamy o muzyce filmowej, a właściwie o muzyce serialowej. Chciałem to wcale, nie mam parę. Refleksy biją w twarz, znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam, z naszych rozrzuconych ubrań. To chyba ja. Zawsze chętnie w Trójce sięgamy po utwory Basza, ale dziś tym chętniej, bo Basz we własnej osobie w studiu Trójki. Dzień dobry, cześć. Witam. Spotykamy się nie z okazji nowej płyty, ale z okazji ścieżki dźwiękowej. Serial Czarna Śmierć miał premierę w Telewizji Polskiej w ten weekend. Pierwszy odcinek jest już dostępny także na VOD. No i do tego serialu miałeś okazję pisać muzykę, ale zanim do tego, to w ogóle chciałam cię zapytać o takie wyzwanie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy piszesz muzykę do obrazu, do filmu. Pierwszy raz, kiedy do serialu, ale przecież dawno temu, okej, 12 lat temu, 2013 rok, Płynące wieżowce, film Tomka Wasilewskiego. No i tam zaczynałeś jako kompozytor muzyki filmowej. Tak. Prawda jest taka, że pierwszą płytę, jaką wydałem, to był soundtrack. I właściwie ta współpraca z filmem się dzieje od samego początku istnienia mojego projektu. Mm-hmm. I zawsze mnie tam ciągnęło i zawsze chciałem to robić. Trochę zachłyśnięty sceną i wypuszczaniem swoich piosenek, bo piosenkę też kocham jako formę. Jasne. Trochę to odłożyłem na bok i trochę do tego wracam teraz, ale zawsze mnie tam ciągnęło i tak jak mówię, to były takie równoległe dwie ścieżki, które prowadziłem od samego początku, także nie jest to nic w sumie nowego, a serial tak, troszkę czuję się jak debiutant teraz. Czyli jednak troszeczkę jest nowości w trochę tym podejściu. Tak. Po pierwsze ze względu na to, że serial, a po drugie dlatego, że inna materia, bo też akustyczna muzyka w takim wymiarze, jaki mi się wcześniej nie zdarzał, także troszkę się czuję jak debiutant, nie ukrywam. A jak wchodzisz w historię, wiedząc, że masz do tego konkretnego scenariusza i do tej konkretnej opowieści napisać tę warstwę muzyczną? No, czytając scenariusz, bo w przypadku tego serialu tak było, że miałem kontakt z tym projektem od samego początku. Czasami jest tak, że komponuję do obrazu, już do montażu. tak naprawdę trochę też, no znając reżysera, można z grubsza obstawiać, jakiego rodzaju to będzie język filmowy. I ja z Kubą pracowałem wcześniej, ale na dobrą sprawę na etapie scenariusza można tylko i wyłącznie sobie myśleć o jakichś motywach postaci, o motywach emocji, o tym, jakiego rodzaju emocje będą potrzebne, jakie zdarzenia tam się dzieją w tym scenariuszu i co tam można by było im pomóc, powiedzmy, muzyką. Ale jest to spora abstrakcja. No tutaj też od razu wiedziałem, że chciałbym trochę sięgnąć do tego vintage, do tego muzyki lat 60., 50., no bo wiedziałem, że to będzie bardzo plastyczne tak naprawdę i że dobrze by było temu pomóc też poprzez muzykę. Ale cała reszta jest tak naprawdę, póki nie zobaczy się konkretnych scen, to trudno jest... Znaczy ja komponowałem już po przeczytaniu scenariusza i serial był montowany do moich jakichś takich szkicowych bardzo wersji, ale to się wszystko potem zmienia, kiedy już się widzi obraz tak naprawdę. Czy jeszcze domontowujesz coś po tym, jak zobaczysz jakąś układkę, która jest już może nie ostateczną jeszcze, ale taką, która już ma znamiona tego, co będzie w ostatecznej wersji tego odcinka czy całej historii, to jeszcze dopisujesz? Ten proces trwa cały czas? Tak, ten proces trwa do samego końca i nawet jeśli implementuję jakąś kompozycję, która powstała wcześniej do poprzedniego odcinka albo powstała jako właśnie motyw, który ma być przewodni i się pojawiać, to i tak trzeba to edytować, i tak trzeba to montować, trzeba to dostosować do sceny. Więc jest taka praca później jeszcze wynikająca stricte z obrazu. Często coś, co się wydaje, że jak się położy, będzie działać, nie działa, bo jest tego za dużo, bo jest tego za mało. Więc to jest kwestia też takiej pracy bardzo zespołowej tak naprawdę. Bardzo mi się podobają te różne słowa, które są używane w slangach zawodowych. Powiedziałeś coś, co nie będzie działać, jak się położy, czyli tę muzykę się kładzie na obraz i ona ma wtedy zadziałać. Można kłaść, można pewnie różne orzeczenia tutaj zastosować. Ale... Jasne. To my w takim razie zaprezentujmy, żebyśmy trochę wczuli się w atmosferę i no i jeszcze opowiemy z twojej perspektywy, o czym jest ta historia. Ten utwór jest na otwarcie i taki właśnie nosi tytuł. Zawsze, kiedy sięgam po muzykę filmową w radiu, to mam takie poczucie, że pewnym sprawdzianem jest to, czy ona również brzmi bez obrazu. I myślę, że ta przechodzi ten sprawdzian wspaniale. Dziękuję. Ale zanim wejdziemy w te inspiracje, bo wspomniałeś już trochę o tym i wspomniałeś lata 50., lata 60., to przypomnijmy, co to jest za historia opowiedziana w serialu Czarna Śmierć. No, historia jest bardzo ciekawa. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, że była epidemia czarnej ospy, czyli ospy prawdziwej we Wrocławiu w latach 60. Moja mama studiowała we Wrocławiu i o tym wiedziałem od dawna, ale jest to niespodzianką dla wielu ludzi. No, historia jest mega ciekawa, też z racji tych czasów wtedy, bo i polityka była bardzo zagmatwana i te czasy były też bardzo takie malownicze, więc wszystko jest zanurzone w tym kontekście tych wydarzeń, więc jest i trochę thrillera politycznego. Trochę szpiegowska też ta historia. Trochę jest szpiegowska, trochę jest też smutna, wiadomo, jak jest choroba, to jest i śmierć. Więc jest sporo różnych takich, myślę, odcieni fajnych w tej historii. Są oczywiście, jak to zwykle w takich przypadkach, i postaci, które są wzorowane na autentycznych, i tak, takie, które no, są wpisane w te historie, bo jednak dramaturgia serialowa ma swoje, i scenariuszowa ma swoje prawa, więc trzeba tam pewne wątki albo ścieśnić, albo rozwinąć. I zaczyna się to wszystko, no oczywiście od pierwszej pacjentki, tutaj możemy pacjentki tak powiedzieć, zero. Pacjentki zero, no ale co się będzie dalej działo, to już w VOD jest, z tego co pamiętam, dostępne w przedpremierowo drugi odcinek, tak, no ale tak, co tak. Niedzielę będziemy dostawali kolejne. Ale to też nie jest twoja pierwsza współpraca z Kubą Czekajem, bo mówiliśmy o tym, że Płynące wieżowce Tomka Wasilewskiego to był ten pierwszy film, ale do filmu Kuby Czekaja, który miał premierę parę lat temu na Nowych Horyzontach, Lipstick on the Glass, też pisałeś muzykę, więc tak. Jak to spotkanie z Kubą Czekajem jako reżyserem wygląda? Ja przypomnę tylko z przyjemnością, że Kuba, a tobie to nawet może po raz pierwszy ta informacja zostanie przekazana. Kuba Czekaj był pierwszym laureatem konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Kiedyś robiliśmy taki konkurs dla młodych zdolnych. No i właśnie za film Ciemnego Pokoju Nie Trzeba Się Bać Kuba dostał tę nagrodę, więc bardzo jestem ciekawa. Teraz twoje perspektywy na pracę z Kubą Czekajem. Praca z Kubą jest dla kompozytora bardzo przyjemnym doświadczeniem, dlatego że Kuba po prostu naprawdę jest szczerze zainteresowany muzyką. I myślę, że kocha muzykę. Nie wiem, czy tak by też powiedział o sobie, ale tak myślę. A wielu artystów, którzy jednak pracują w takim, no, od tej strony wizualnej, często dźwięk jest dosyć abstrakcyjną formą, bo w ogóle rozmowa o muzyce jest trudna, bo jest czymś, no, jest abstrakcją, nie można tego dotknąć, powąchać, zobaczyć i tak dalej. Trudno się o tym rozmawia. A Kuba ma naprawdę, ma gust, jeśli chodzi o muzykę, ma wrażliwość taką, która mu pozwala powiedzieć, czego mu brakuje, dlaczego i tak dalej. No i też tej muzyki może być wtedy też dużo, bo jest pomysł na to, jak takiej muzyki użyć jako narzędzia. Więc ja bardzo lubię z Kubą pracować i kiedy zadzwonił po Lipstick on the Glass z propozycją serialu, to nie był jakiś proces decyzyjny, długi, to po prostu było szybkie, tak, robimy. Zresztą tę ścieżkę dźwiękową do Lipstick on the Glass też bardzo lubię. Też została dostrzeżona, też chyba nominowana do nagród i to był taki, myślę, dosyć istotny dla mnie punkt dla mojego rozwoju, bo to była taka, no to była trudna produkcja, bardzo dużo muzyki musiało powstać, bardzo różnej. Tam były też piosenki, goście i tak dalej, to wszystko musiałem udźwignąć i to był taki chrzest bojowy, myślę, tamten projekt, więc już się niczego nie bałem. A tutaj zawsze jestem ciekawa też takich wskazówek, bo rozumiem, że z jednej strony scenariusz, ale też te rozmowy, zwłaszcza od człowieka, który się muzyką w jakiś sposób interesuje, no muszą być wypełnione jakimiś wskazówkami, dodatkowymi inspiracjami i tak dalej. Ty zaraz opowiesz o tych swoich, ale przypomina mi się, ostatnio miał premierę film Bugonia Jerzego Salentimosa i tam kompozytor Jerzy Fendrix opowiada, że nie dostał scenariusza dla Antimosa, tylko dostał trzy słowa, które wiążą się hasłowo z treścią. Pszczoły, piwnica i statek kosmiczny. Ty dostałeś scenariusz. Dostałem. Było tak, że byłeś trzymany w jakiejś niepewności, ale powiedz, jak to przebiega, jaki jest mechanizm tego. Od samego początku z Kubą mieliśmy takie założenie, żeby ta muzyka była nowoczesna, ale żeby sięgała jakoś tam, choćby poprzez instrumentarium do tamtych lat. No to już słychać było tutaj też w tym utworze. Tak, ten utwór, prawda? Jest akurat taki mocno zakorzeniony w tamtych czasach. No, natomiast mi się wydaje, że to, gdzie dotarłem podczas pracy, to mnie samego zaskoczyło, bo ja myślałem, że to będzie jednak miało mocniejsze takie DNA elektroniczne, bo jednak z tamtego świata się wywodzę muzycznie, ale rzeczywiście poszło to w taką stronę zupełnie akustyczną i myślę, że mimo wszystko mój warsztat pracy był ten sam, bo tak naprawdę gdzieś tam oparty na brzmieniu, na charakterystyce różnych instrumentów, ale rzeczywiście zagnało mnie jeszcze dalej, ale właściwie to było jedyne założenie, żeby, a też powiedział Kuba coś takiego, że wydaje mu się, że jest potencjał, żeby stworzyć atmosferę, bo te czasy to dają i ta atmosfera tej epidemii, tego zagrożenia daje to. Więc to wiedzieliśmy na pewno, a cała reszta to już była kwestia jakichś tak moich poszukiwań, eksperymentów, ale też bardzo ścisłej współpracy z Kubą. To jest też reżyser, który jest obecny w tej pracy, że rzeczywiście się wymieniamy jakimiś tam plikami, dyskutujemy o tym i tak dalej, chociaż te dyskusje nie są jakieś zażarte, bo na szczęście zazwyczaj to wszystko po prostu wchodzi. Ale to myślę, że to było to, co mieliśmy ustalone, a cała reszta to już właściwie była kwestia pracy w studiu, eksperymentów i poszukiwań. To jeszcze posłuchajmy jednego fragmentu. To z kolei będzie taki fragment, zazwyczaj to są, ja mówię fragmenty całej ścieżki dźwiękowej, oczywiście autonomiczny utwór. Ten ma tytuł Targ. pisząc w swoich mediach społecznościowych. Przypomnę, Basz jest z nami, autor muzyki do serialu Czarna Śmierć, który od niedzieli można oglądać w Telewizji Polskiej i na VOD. Pisałeś o tych inspiracjach, posługując się hasłem Polskie Nagrania. Więc powiedz trochę o tym łączeniu, no, tej twojej największej miłości, czyli elektroniki, bo tutaj oczywiście też to jest. Ja akurat wybrałam takie przykłady, które trochę bardziej wchodzą w jazz i w te polskie nagrania właśnie. Ale jestem też bardzo ciekawa z jednej strony tego twojego wejścia w tę przestrzeń dźwiękową, muzyczną, a z drugiej strony także muzyków, których zaprosiłeś do współpracy, bo to tak jak powiedziałeś, no, cały zespół na potrzeby tej ścieżki dźwiękowej został stworzony. Tak, ja nigdy nie byłem tak przygotowany do sesji nagraniowych jak przy tym serialu, bo też miałem świadomy, że pracuję z muzykami, że pracuję z bardzo dobrymi muzykami i wysyłałem im bardzo szczegółowe listy, referencje, no, same kompozycje nagrane na pianinie, tak roboczo. Ale też bardzo dużo było takiej pracy, którą musiałem wykonać wcześniej, właśnie szukać brzmień, referencji tego, jak ugryźć ten saksofon, jakiego saksofonu bym chciał, jakiego kontrabasu bym chciał, jak chciałbym, żeby brzmiał klarnet. To wszystko było jakoś tam, myślę, dosyć precyzyjnie, wstępnie wymyślone, no a potem doszedł jakby już sam proces w studiu i w ciągu 2 godzin musiałem po prostu uzyskać ten budulec, z którego później będę w stanie lepić, tak? I będę w stanie przetwarzać, bo są takie utwory, jak na przykład te dwa, których posłuchaliśmy, które w taki bardziej jawny sposób czerpią z tamtych czasów. Ja też się śmieję, że nie mam papierów na to, żeby nagrywać jazz, więc ja i też uważam, że jest to moja interpretacja, jest to mój cytat tak naprawdę. Tak jak cały film jest cytatem tak naprawdę z tamtych lat i to jest inspiracja, no, ale to poszło dużo dalej, bo tam jest też takich sporo noise'owych, eksperymentalnych rzeczy. Ja też takie zadanie miałem dla muzyków, żeby zagrali najdziwniejsze dźwięki, jakie są w stanie na swoim instrumencie zagrać. Więc do tych najdziwniejszych wrócimy jeszcze we Wszystko Wszędzie teraz. Super. W sobotę, bo z przyjemnością wrócę do tej ścieżki dźwiękowej w sobotniej audycji poświęconej filmowi i serialowi. No dzisiaj, szczerze mówiąc, specjalnie wybierałam też takie utwory, które bardziej będą przyswajane o tej porze, o której rozmawiamy. No tak, bo tam trochę też pojechałem w niektórych fragmentach. Ale to jest też tak, że ten serial jest tak brawurowo i zmontowany, i przygotowany, że nie dało się nie pójść właśnie tak czułem, daleko, że jest prawda? Na to potencjał i że jest ku temu, że to jest jakoś usprawiedliwione, że można, bo też tam są silne emocje, tak? Jest też sporo lęku o to, co jest się będzie działo. Jest sporo dramatyzmu też? Jest sporo też smutku, ale jest też trochę przymrużenia oka, więc właściwie to szeroki wachlarz, mam wrażenie. Tak, w pewnym momencie Wrocław zostaje zamknięty i ja jeszcze nie widziałam tych odcinków, bo znam to tylko z opisów, bo nie dostaliśmy całego sezonu od razu, tylko co tydzień dostajemy odcinki, ale że po tym zamknięciu Wrocław stał się jakąś taką oazą wręcz, mimo tych trudnych okoliczności, więc domyślam się, że w muzyce też to w jakiś sposób znajduje odzwierciedlenie. No my też podążamy za tymi konkretnymi wątkami, konkretnymi postaciami, ich zmianami, tym co się dzieje z nimi, więc ta muzyka też reaguje bardzo na to. No potem też ja zawsze bardzo ceniłem sobie w serialach to, że my znamy motywy, które wracają, więc też bardzo mi zależało na tym, żeby te motywy się pojawiały, ale w różnych formach, że w różnych właśnie nastrojach wynikających ze sceny. I to się na szczęście udało. No i myślę, że tam jeszcze będzie trochę niespodzianek muzycznie. Bo ten pierwsze odcinki chyba są, szczególnie pierwszy, jest taki bardziej, mam wrażenie, wprowadzający w epokę, a potem to zaczyna już żyć swoim życiem tak naprawdę. I też ta praca w studiu, ona zaczynała iść swoją jakąś taką ścieżką, która wynikała już z inspiracji, z jakiegoś takiego rozpędzenia się i tak dalej. Basz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I w takim razie jestem bardzo ciekawa tego, co będzie dalej. I sięgamy jeszcze po jeden utwór ze ścieżki dźwiękowej Czarnej Śmierci i to będzie Wrocław. Super. I też on właśnie spina to wszystko, o czym mówiłeś i tak, bardzo słychać tę inspirację. To jest taki utwór, który pojawia się w momencie, kiedy są takie archiwalne nagrania Wrocławia, który jest najbardziej taki klasyczny i przechodzi płynnie w scenę wesela, na której zaśpiewał Wiktor Waligura, którego zaprosiłem i który bardzo się sprawdził w tej roli. Bardzo go pozdrawiam. Super praca. Pozdrawiamy również, być może do Wiktora jeszcze też wrócimy dzisiaj przed 15. Jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję no bardzo. I co, do następnego razu.